дзіцячая і дарослая праўда. Кажуць, што добрая памяць на падзеі дзяцінства прымета старасці. Гэта абсалютная праўда. У нас у вёсцы казалі: «А, ўжо здзяцініўся, захварэў на даўнасць». Это значыла, што чалавек пры ўспамінах пачынае прыгадваць невераемныя падрабязнасці. У еўрапейцаў ёсць цэлая цывілізацыйная традыцыя і навука – культура ўспамінаў. Псіхолагі і даследчыкі ўспамінаў, як феномену нацыянальнай вуснай гісторыі, прыйшлі да нечаканай высновы, што абсалютную большасць адстаялых дзіцячых ўспамінаў складаюць не ўласна жывыя ўражанні, а так званыя сямейныя легенды, стэрэатыпы. Падзеі, пераказаныя дарослымі ў прысутнасці дзяцей, якія кожны раз у залежнасці ад аўдыторыі слухачоў маглі мець новыя нюансы. З другога боку, псіхолагі сабралі доказы фенаменальнай здольнасці дзяцей згадваць асобныя дэталі ранняга дзяцінства, якія потым перыядычна агучваюцца і зліваюцца ў адно цэлае з пазнейшымі нармальнымі ўспамінамі і сямейнымі легендамі. Тады ўжо асоба выразна бачыць карціны мінулага, чуе галасы, успрымае пахі і сама стварае падноўленую сямейную легенду, пераказваючы інтэграваныя і падсвядома ці ўмысна скарэктаваныя ўспаміны новаму слухачу. Так і творыцца гісторыя стэрэатыпаў. Навошта я пра гэта пішу? Каб чытач паверыў у фармальна-лагічна немагчымае праўдзівасць маіх некаторых, як бы немагчымых успамінаў. Напрыклад, я не магу сам дакладна помніць, як мая сестра Лісавета згубіла мяне на клеверышчы, калі я вываліўся з куля полак, так у нас называлі пялюшкі, які яна трымала пад пахай, несучы ў другой руцэ серп і посцілку з украдзеным у калгасе клеверам. Але гэта чыстая праўда. Гэта пераказывалася безліч разоў. Дэталь важная, бо шмат гаворыць пра тое, як мы гадаваліся. Або іншы прыклад. Я не мог чуць, як раённы ўпаўнаважаны НКВД па высылках і вярбоўках у канцы 20-х гадоў зайшоў да нас у новую хату з цыгарэтай у роце і, паляпваючы пракуранымі пальцамі па вушаку, запытаў: «Ну што, шляхты, будзем на салаўкі сухары сушыць ці да чалдонаў на трылёўку паедзем?» Я не мог гэтага чуць, бо мяне тады яшчэ на свеце не было. Але і гэта чыстая праўда. Это таксама пераказвалася безліч разоў у сям'і, як гістарычная веха нашага быцця і нашай сям'і. Я магу пераблытаць дробязі, але ключавыя словы – не шляхты, салаўкі, сухары, чалдоны, трылёўка. Не пераблытаю і множную форму дзеяслова, якую часам выкарыстоўваюць, звяртаючыся да адной асобе пры размове з дзецьмі. «Ну што мы тут намалявалі?» Або хворымі: «Ну, як мы сябе адчуваем?» І на допыце: «Ну што, будзем прызнавацца?» Гэта ўсё мае ўспаміны.